skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O reparacjach i Nord Stream 2 rozmawia dziś w Berlinie prezydent Andrzej Duda. Za chwilę relacja naszego wysłannika. Decyzja Małgorzaty Gersdorf o wezwaniu do pracy sędziów przeniesionych w stan spoczynku krytykuje szef kancelarii premiera. 105 zarzutów postawiła lekarzowi warszawska prokuratura. W Berlinie rozpoczyna się spotkanie prezydentów Polski i Niemiec. Andrzej Duda po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy składa oficjalną wizytę w niemieckiej stolicy. Na miejscu jest nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Wojtku, o czym politycy będą rozmawiać? To spotkanie rozpoczyna się z iście niemiecką punktualnością, bo dokładnie w momencie, kiedy rozpoczynał się na antenie Trójki serwis, prezydent Duda przyjechał wraz z małżonką do Belwiczy i do Pałacu Prezydenckiego w Niemczech i to spotkanie, które właśnie się rozpoczyna, bo prezydenci w tej chwili wchodzą do środka, będzie poświęcone głównie relacjom dwustronnym, czyli między innymi o kwestiach na przykład gazociągu Nord Stream 2, kwestiach, którego przypomnę, Polska się sprzeciwia, co do którego to sprzeciwu. Prezydent mówił o tym wczoraj w wywiadzie, specjalnym wywiadzie dla naszego portalu polskieradio24.pl. Po prostu uważamy, że to jest inwestycja, która nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek rachunkiem ekonomicznym. To jest inwestycja o charakterze politycznym, to jest inwestycja o charakterze strategicznym, realizowana przede wszystkim przez Rosję. No niestety współpracują w tym niemieckie firmy i to nie jest dobra wiadomość. Wiadomo też z kolei, że wczoraj według dziennika The Wall Street Journal Angela Merkel, kanclerz Niemiec, miała zgodzić się na wstępnie na budowę gazoportu w Hamburgu i na kupno jakiejś nieokreślonej jeszcze ilości gazu amerykańskiego LNG, o co zabiegał amerykański prezydent Donald Trump. W tych rozmowach, które właśnie się, tak jak powiedziałem, zaczynają, ważne też będą kwestie związane z Unią Europejską, czyli przyszłość Unii po Brexicie oraz wieloletni budżet od roku 2021 do 2027. W Berlinie Wojciech Cegielski. Dziękujemy za relację. W Państwowej Komisji Wyborczej trwa liczenie głosów. Oficjalne wyniki możemy poznać dziś, jutro, a być może dopiero w czwartek. Ogłoszenie wyników dziś jest możliwe, ale mało prawdopodobne. O tym mówił wczoraj zastępca przewodniczącego PKW Sylwester Marciniak. Jako pierwsza w kraju oficjalne wyniki wyborów do sejmiku podała opolska delegatura Komisji Wyborczej. W tym województwie zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na trzecim uplasowała się mniejszość niemiecka. W nocy podano też wyniki w województwie podlaskim. 16 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. To oznacza samodzielną większość dla tej partii. Frekwencja w wyborach była rekordowa, wyniosła ponad 54%. To oznacza, że w niedzielę zagłosowało przeszło 2 miliony więcej Polaków niż przed 4 laty. Wyniki podawane są na bieżąco na stronie wybory 2018 pkw.gov.pl. Decyzja Małgorzaty Gersdorf, która wezwała do pracy sędziów przeniesionych w stan spoczynku, skrytykował szef kancelarii premiera. Wcześniej Unijny Trybunał Sprawiedliwości zawiesił przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym. Michał Dworczyk powiedział w Trójce, że decyzja profesor Gersdorf była dla niego przykra i zaskakująca. W moim przekonaniu to jest kolejny dowód, że pani profesor Gersdorf próbuje działać politycznie, pomijając obowiązujące prawo, bo proszę zwrócić uwagę, że nawet to stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości stwierdza, że pani Gersdorf i inni sędziowie zostali skutecznie przeniesieni w stan spoczynku. W związku z tym nie ma podstaw do tego rodzaju działań. Gość Trójki zwrócił uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości ogłosił swoje stanowisko 2 dni przed wyborami samorządowymi. Tryb działania Trybunału wygląda tak, jakby komuś bardzo zależało na tym, by informacja o jego decyzji pojawiła się przed wyborami, powiedział Michał Dworczyk. 105 zarzutów postawiła lekarzowi warszawska prokuratura. Chodzi o przyjmowanie korzyści majątkowych za wystawianie zaświadczeń. Rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński mówi, że to nie wszystkie zarzuty. Ponadto zarzuty dotyczą wydawania orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danych stanowiskach, czy też kierowania określonymi typami pojazdów. Rafał M. nie przyznał się do winy. Łączna kara, jaką mu grozi, to 15 lat więzienia. John Maxwell Coetzee otrzyma dziś honorowy doktorat Uniwersytetu Śląskiego, południowoafrykańskiego i australijskiego pisarza. Nagrodzono literacką Nagrodą Nobla. Jego twórczość opowiada m.in. o relacjach między ludźmi różnych kultur, mówi profesor Ryszard Koziołek.

czasami facet jakiś, tak jak ty, zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się. Nasza radiowa podróż teraz 18 po 11 doprowadziła nas na plan filmowy. Niedawno rozpoczęły się zdjęcia do dramatu biograficznego Ikar, legenda Mietka Kosza. Cenionego polskiego jazzmana gra Dawid Ogrodnik, a partneruje mu Justyna Wasilewska. Muzycznie produkcję wspiera Leszek Możdżer, a film reżyseruje Maciej Pieprzyca. Na planie był Ryszard Jaźwiński. Gdybym powiedział, że zawsze chciałem nakręcić film o Mietku Koszu, to bym skłamał, prawdę mówiąc, odkryłem go dosyć późno. Odkryłem go dzięki Piotrkowi Adamczykowi. Dodajmy, że w tej chwili gra Dawid Ogrodnik. Tak, właśnie teraz gra Dawid Ogrodnik w kostiumie i w charakteryzacji Mietka Kosza. Czyli od twórca tej właśnie głównej roli. Tak. Kiedy przygotowałem film Jestem mordercą, pamiętam, że podczas prób z Piotrkiem Adamczykiem on powiedział mi o Mietku Koszu. To dlatego, że mieliśmy robić wtedy zdjęcia w Laskach. I wtedy powiedział mi, że właśnie w Laskach był taki chłopak, Mietek Kosz. Opowiedział mi o nim, o jego biografii, że miał fascynującą biografię. Pożyczył mi wtedy książkę też, taka, która ukazała się bodajże w latach 80. Krzysztofa Karpińskiego, właśnie poświęconą Mietkowi Koszowi. I zacząłem dokumentować tę postać. I muszę powiedzieć, że gdzieś mnie przede wszystkim zainteresował Mietek Kosz jako człowiek, że gdzieś w jego losie odkryłem takiego swojego bohatera, outsidera, niepogodzonego z rzeczywistością, w której żyje, bohatera buntującego się przeciwko tej rzeczywistości, który próbuje walczyć ze swoimi ograniczeniami, zarówno zewnętrznymi, na Mietek Kosz był niewidomy, jak i wewnętrznymi, ze swoimi traumami. Albo wygrywa, albo przegrywa, ale działa, ale się zmaga z rzeczywistością. Się upodobnić do pierwowzoru, więc pewnie ta zmiana z tego wynika. A te włosy to są prawdziwe? Pół na pół. Część jest moich, a część jest do czepianych, tak się chyba poprawnie mówi. Wąsik chyba też twój. Tak, wąs mój, tak, na szczęście. Nieco dłuższe włosy, no i oczywiście ciemne okulary, to wszystko nieprzypadkowe, ale też słyszałem już, że musiałeś znowu schudnąć do tej roli. No, mnie tak był szczupłą osobą, a mnie się zdarzyło ostatnimi czasy trochę przybrać, więc musiałem też troszeczkę tych kilogramów zrzucić. Wiemy, że bohaterem filmu Ikar jest Mieczysław Kosz. Co w tej historii robi kobieta, kim jest? Nazywa się Zuzanna w naszym scenariuszu, chociaż jest to postać wzorowana na realnie istniejącej wokalistce Marian Niewrócki, która na pewnym etapie życia Mieczysława koncertowała, zrali razem koncerty. No i powstała między nimi relacja, która się trochę wymknęła spod pracowej kontroli. Tyle mogę powiedzieć, ale z tego, co mówi nam scenariusz, no to jest to, można nazwać, jakaś taka forma femme fatale w jego życiu. Ile w filmie będzie muzyki Leszka Możdżera, ile Mieczysława Kosza, ile może innych standardów jazzowych? Zachodzą takie zjawiska właściwie w tej energetyce, powiedzmy, tych wszystkich ludzi, którzy biorą w tym udział, że te granice zaczynają się zacierać, więc myślę, że powstanie jakaś taka hybryda, jakiś taki nowy byt złożony właśnie z tego, co zostawił po sobie Mieczysław Kosz, z tego, co mnie przez całe życie bycia pianistą udało mi się osiągnąć, też z pracy Dawida Ogrodnika, innych aktorów i reżysera i ekipy technicznej, no powstanie jakieś takie zjawisko, które już nie będzie pewnie Mieczysławem Koszem do końca, natomiast cenną sprawą będzie to, że powiemy głośno ludziom o tym, że polski jazz opiera się również na Mieczysławie Koszu i na tym najbardziej nam zależy. To było Marzenie miłosne, grał Mieczysław Kosz, a wcześniej z Leszkiem Możdżerem, Justyną Wasilewską, Dawidem Ogrodnikiem i reżyserem filmu Ikar, legenda Mietka Kosza, Maciejem Pieprzycą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tu program trzeci i do południa jeszcze jeden utwór wybrałem na dziś, Marianne Faithfull i Nick Cave. Known by many

I teraz chcę Państwa zapytać, jak Państwo się odnoszą do tej wersji tego wielkiego przeboju duetu Simon & Garfunkel. Mnie się wydaje, że Katie zrobiła to pięknie. Dla mnie okej, już po pierwszych taktach. Pozdrawiam, Krzysiek z Wrocławia. Dziękuję, Krzyśku. Dla mnie też jak najbardziej w porządku. Bridge over the Troubled Water. To była Katie Melua, też w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Tak, jestem wielkim fanem twórczości Paula Simona. A winter's day in a deep and dark December. I am alone, gazing from my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. Built walls, a fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. Talk of love,

Teo był Hozier, też w zestawie do głosowania na lista. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Piotr Baron, bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia. Dobry wieczór Państwu. Półtora roku nie mówiłem przez Polskie Radio. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. W powiatach będzińskim i olkuskim, na przestrzeni około 6 km długości, a 3 km szerokości, zalega pustynia błędowska, obszar piasków lotnych. Nie ujrzysz tam ani drzewka, ani najmniejszego domku, ani jednej skiby. Słownik geograficzny nazywa to miejsce Polską Saharą. Istotnie, kiedy skaut Łazęga zabrnie tu z plecakiem, staje oniemiały po przebrnięciu paru kilometrów. Zostawił za sobą na krańcu tej pustyni zielone życie. Start COP-u. Umowa polega na warunkach, które wzajemnie umawiający się stawiają. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący krajem, czy stolarz obracający heblem, czy profesor wykładający wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. To tak, na włóczęgę po Polsce przed Wielką Wojną działała turystyka po ziemiach obecnego Okręgu Centralnego. Naokoło wrzało życie. Budowały się statecznie zachodnie obrzeża Polski. Ziemie na wschód, mało kulturalne, słabo zagospodarowane, miały dech szerszy. Wyloty w świat, spławy, transporty, interesy, zarobki. Po podkułkach i kompletach, a gdzie się dało i kiedy się dało, po szkołach, uczyliśmy się o tej jednej Polsce. Wpatrywaliśmy się w jej cudną postać, wspartą na łuku gór, wieńczoną morzem, żłobioną dolinami, spiętą kręgosłupem Wisły. Ale w tych naszych mierzeniach i marzeniach była ona zawsze jedna. Z granicami poszczególnych stuleci, z tym najdalszym zasięgiem 1 000 000 km² liczącej Polski Jagiellońskiej. A tymczasem, w gruncie rzeczy, siedzieliśmy na trzech wydmuchach trzech państw. I to, co dla nas było sercem ojczyzny, to dla nich było kresami, podporządkowanymi interesom odśrodkowym, zaborczo-centralnym. Więc kiedy przyszła Polska, zbiegliśmy się na miejsca, kiedy nasze młode dusze porażała dzikość i nędza, a które przecież w malowankach map były najczystszym sercem Polski. I poczęliśmy patrzeć, jak kiedy wędrowiec patrzy w dolinę. Ujrzeliśmy kraj wyjałowiony. 80% przewozów kolejowych skupiło się wzdłuż ramion trójkąta Śląsk, Warszawa, Lwów, Śląsk oraz w pionie Śląsk, Gdynia. W środku ten trójkąt był pusty. Drogi wodne zapuszczone przewożą 1% transportu. Odległość między mostami na Wiśle dochodzi do 70 kilometrów. Ludność tego centrum Polski, to znaczy między Pilicą, Bugiem i Beskidami, wynosząca 5 milionów, dusi się w bezrobociu i w karłowatych gospodarstwach. Na tym zlepku kresów potężnych państw nie rozwinęła się urbanizacja. W miastach Okręgu Centralnego zamieszkuje 17% ludności, gdy przeciętnie w Polsce ludność miejska stanowi 28%. Ci na wsi gnieżdżą się na niebywale rozdrobnionej ziemi. W wielu miejscach karłowate gospodarstwa poniżej 2 hektarów stanowią 60% wszystkich gospodarstw. Wydrapana jest pazurami uprawa. Wyzyskany każdy skrawek ziemi. Zaledwie 5% gruntów ornych jest niewyzyskanych. A przecież nie karmi ta rozszarpana, postrzępiona ziemia mieszkających na niej ludzi. Na terenie centralnego okręgu jest zbędnych 418 tysięcy głów. Mogą sobie iść? Ale gdzie iść? Do 50 kilometrów jest od poszczególnych ośrodków miasteczek. A same te ośrodki. Cóż za nędza. Tak oto wygląda środek mocarstwowej Polski. Marszałek Piłsudski powiedział: Polska jak obwarzanek, to warta, co ma po brzegach. A u tych brzegów groźni sąsiedzi. Polska ma za sobą wielki czyn gospodarczy, Gdynię. Tam też były piaski, sosenki i nędzne chałupy, a teraz stoi pierwszy na Bałtyku port, oparty o wielkie zaplecze. Gdynia to jak piękne usta człowieka, w którego organizmie tłuką się wszystkie chore organy. Cóż z tego, że zęby dobrze żują, kiedy w organizmie anarchia? Kiedy ten organizm źle trawi, źle filtruje, źle rozdziela. Stos pacierzowy Wisły przetrącony. I centrum kraju nikczemnie ubogie, obce sobie, niepowiązane. Uzdrowić to centrum. Przedrylować uregulowaną Wisłę z tego centrum po Gdynię. Powiedzieć sobie, że ze zlepków kresów po austriackich, po rosyjskich, po niemieckich powstaje młody, prężny, jednolity organizm gospodarczy. Patrzy uważnie pokolenie, które Gdynię stworzyło, w ten wyjałowiony środek Polski i widzi, że to jest sztuczna pustynia, że rejon A, kielecki, to piryty, kamień drogowy i budowlany, kwarcyty, wapienie, gliny ceramiczne, rudy żelazne, fosforyty, że rejon B, lubelski, to żywność, to lasy, to hodowla, to przemysł skórzany, to baza aprowizacyjna. Że rejon C, małopolski, to nafta, gaz, ruda. Ach, zebrać te siły, uspławnić Wisłę i San jak oś Warszawa-Zagłębie. Przemszą wydostać się na południo-zachód, Sanem Dniestrem na południo-wschód. Usztywnić papkę środkową, która nam zalega państwo. Stworzyć z okręgu centralnego funkcjonalne przedłużenie Górnego Śląska. Zmniejszyć opór przestrzeni. Przybliżyć kresy do ośrodków przemysłowych. Co za wielkie, co za potężne zadanie przed nami, wobec którego bledną wszelkie spory, różnice polityczne, rozcinanie włosa na czworo. Kraj jest spragniony, by go przeorała praca. Praca ma tę cudowną właściwość, że przyda się każdej orientacji, każdemu rozwiązaniu. Kto pracuje, rzadko błądzi. I zawsze zdobywa tytuł, jakiego jest wart. COP, Centralny Okręg Przemysłowy, powołały przede wszystkim kryteria przemysłowe. Istotą więc jego założeń jest czynna postawa w stosunku do zagadnień przemysłowych i bierna w stosunku do zagadnień rolniczych. Dlatego przy wykrojeniu figury COP-u dominowała troska o znalezienie naturalnych warunków dla rozwoju przemysłu kopalnianego i przetwórczego i o koncentryczne położenie w stosunku do najbardziej zagrożonych granic państwa. Toż samo zresztą robią nasi sąsiedzi. Rosja, mogąc swój przemysł ulokować w pobliżu złóż surowcowych, wolała go wynieść na krańce Europy, nad Ural. Niemcy w tymże celu skoncentrowały swój przemysł wojenny między Wezerą a Elbą. Dla tych celów poświęcono całkowicie zasady, aby huty budować przy kopalniach z węglem. Zakłady Hermann Göring, dźwignięte w tym rejonie, opierają swą produkcję na węglu brunatnym, na wybitnie nierentownym surowcu. Aczkolwiek mają pokrywać około 15% całej niemieckiej produkcji. Ale dla terenu pomyślanego jako baza aprowizacyjna nie ma znaczenia ani troska o surowiec, ani koncentracja. Rolnictwo bowiem nie stanowi subtelnego, jednolitego i tak powiązanego organizmu, że jedna jego część bez drugiej nie może działać. Całość państwa, gdzie powinna się rozwijać produkcja rolnicza pod kątem obronności, powinna stanowić centralny okręg rolniczy, COR. Zasięg którego, w myśl powyżej przytoczonych przesłanek, musi być szerszy niż zasięg COP-u. Określenie centralnego okręgu rolniczego musi być samoistne, a więc związane metodycznie z takim czy innym podziałem COP-u, lecz oparte na założeniu konieczności zaopatrywania nie tylko COP-u, lecz siły zbrojnej i pozostałych obszarów państwa. COR więc w stosunku do COP-u